Вітаю, сябры. З вами я, Владимир Рагаўцоў, і мы пачынаем нашу раніцу для ўсёй сям'і з добрай кніжкай і фантастычнымі прыгодамі герояў Фредэрыка Брауна. У яго апавяданні «Арэна» дзейнічае звыш розум. Ён аб'ядноўвае цэлую цывілізацыю, якая дасягнула такога ўзроўню развіцця, што злілася ў адно цэлае. Па-філасофску, калі разглядаць будучага чалавека, гэта цудоўная, аптымістычная ідэя, грандыёзная і яркая. Аднак не ўсё проста, адзначае крытык і пісьменнік-фантаст Уладзімір Цвяткоў. Каб зразумець усе фантастычныя перыпетыі героя, слухаем апавядання. Карсон расплющив вочі і убачив над собою тьмяно-мігатливий блакит. Було горячо. Ён лежав на пяску. Йому в спину упівався вострий камінь з пяску. Карсон повернувся на бок, потім сів, упираючись руками в пясок. «Я звар'ятів», – подумав ён. «Ти помер? Ти еще что-нибудь?» Пясок был блакитный, ярко блакитный, а блакитного пяску нема ни на Земле, ни на одной из планет. Блакитный пясок. Блакитный пясок под блакитным куполом, ни небом, ни столью, а некой замкненной поверхней. Карсон чамусь ведал, что она замкненная и конечная, хоть и не мог этого бачить. Ён набраў жменю пяску, які заструменіў паміж яго пальцамі. Струменчыкі заказыталі яго голую нагу. Голую? Ён быў зусім голы. Яго цела пакрылася ўжо густым потам ад знясільнай гарачыні і таксама стала блакітнай там, дзе наліп пясок. Але ў астатніх месцах яно было белае. «Значыць, гэты пясок сапраўды блакітны», — падумаў ён. Калі б ён толькі здаваўся блакітным у блакітным святле, то і я быў бы блакітны, а я белы, значыць, пясок блакітны. Блакітны пясок. Блакітнага пяску не бывае. І такое-такое не бывае, як гэтае. Пот сцякаў яму ў вочы. Было горача, як у пеклі. Толькі пекла павінна быць дачырвана распаленая, а не блакитная. А коли это не пекло, то что это? З усіх планет только гарачив Меркурий. Але это не Меркурий. И потом Меркурий застався прикладно за 4 мільярди миль ззаду от... И тут ён вспомнил, где ён был только что. У маленьким одноместном космолёте, што нёс патрульную службу за арбітай Плутона, на адлегласці мільён міляў ад фланга зямной армады, пастроенай у баявы парадак, каб сустрэць прышэльцаў. Ён успомніў той раптоўны, рэзкі трывожны званок, калі сістэмы сачэння зарэгістравалі набліжэнне ворага. Ніхто не ведаў, хто такія прышэльцы, як яны выглядаюць, з якой далёкай галактыкі яны прыйшлі. Ведалі адно, што яна дзесьці з кірунку Плеяд. Першыя разрозненыя налёты на далёкія калоніі і апорныя пункты Зямлі, асобныя сутычкі паміж зямнымі патрулямі і невялікімі групамі касмічных караблёў-прышэльцаў, сутычкі, у якіх земляне часам перамагалі, часам терпели поражение, але дагэтуль ни разу не змаглі захапіць космолета противника. Не засталося живого и ніводнага жыхара колоній, на якія рабіліся налёты. Расказаць хоть что-нибудь про прышельцев не было кому. Спачатку пагроза здавалася не вельмі сур'ёзнай. Налёты были нечастыя и причиняли не так много шкоды. Их космолеты як быццам злёгку уступали зямным во взбраенні, хоць крышачку пераўзыходзілі іх у хуткасці і манеўранасці. Якраз настолькі, што прышэльцы, калі толькі яны не былі акружаны, маглі выбіраць, уступіць ім у бой ці ўцячы. І ўсё-такі земля рыхтавалася да рашучай бітвы. Быў пабудаваны небывала магутны касмічны флот. Чакаць давялося доўга, але цяпер генеральная бітва набліжалася. Разведчыкі выявілі вялізны флот прышэльцаў за 20 мільярдаў міль ад зямлі. Гэты разведчыкі так і не вярнуліся, але іх паведамленні былі атрыманы. І вось зямная армада, ужо 10 тысяч касмалётаў і паўмільёна касманаўтаў размясціліся ў чаканні за арбітай Плутона, гатовая змагацца на смерць. Бітва мелася быць роўная для абодвух бакоў. Аб гэтым можна было меркаваць па рапартах перадавых патрулёў, якія ахвяравалі жыццём, але перад тым, як загінуць, перадалі звесткі пра колькасць і сілу флоту праціўніка. Пры роўнасці сіл лёс сонечнай сістэмы магла вырашыць сама нязначная выпадковасць, і рашэнне было б канчатковым. У выпадку паражэння зямля і ўсе яе калоніі апынуліся б у поўнай уладзе прышэльцаў. От так цяпер Боб Карцан успомніў. Правда, гэта не мела дачынення да блакітнага пяску і мігатлівага блакіту над галавой. Да ён памятаў, як прагучаў гэты рэзкі званок трывогі, як ён кінуўся да панелі кіравання, як у ліхаманкавай спешцы прышпіліўся да крэсла, як перад ім на экране расла светлая кропка, як у яго перасохла ў горлі, як ён жахам зразумеў. Пачалося. Для яго, прынамсі. Асноўныя сілы ўдзельнікаў бітвы былі яшчэ за межамі дасягальнасці адзін для аднаго. Менш як праз 3 секунды ён або застанецца пераможцам, або ператворыцца ў жменьку попіла. 3 секунды столькі доўжыцца бой у космасе. За гэты час можна, не спяшаючыся, злічыць да 3, а пасля гэтага ты або пераможаш, або будзеш мёртвы. Аднаго пападання зусім дастаткова для маленькага, аднаместнага, лёгка ўзброенага і слаба браніраванага патрульнага касмалёта. Машынальна шэпчучы перасохлымі рукамі «Раз!» Ён ліхаманкава круціў ручкі на пульці, каб кропка, што ўсё большыла, заставалася ў перакрыжаванні ліній на экране. Правая нага яго замерла над педаллю спуска. Адзіны смяротны залп, ці ён пацэліць, ці не. На другі стрэл часу ўжо не застанецца. 2. Ён зноў не чуў, як у яго гэта вырвалася. Кропка на экране перастала быць кропкай. Размешчаны за некалькі тысяч міль варожы касмалёт быў відаць так, нібыта да яго некалькі соцень метраў. Гэта быў лёгкі, хуткі патрульны касмалёт, амаль такога самага памеру, як і ў Боба. Варожы патрульны касмалёт. 3. Яго нага дакранулася да педалі. І раптам прышэлец слізгануў па экране ў бок і выйшаў з перакрыжавання. Карсон ухапіўся за ручкі, каб пусціцца ў пагоню. Нейкую долю секунды праціўніка не было відаць. Потым карабель Карсона павярнуўся, і той зноў з'явіўся на экране. Карсон убачыў, як ён крута зніжаецца да зямлі. Да зямлі? Нейкая аптычная ілюзія, не іначай. Гэтай планеты, што цяпер займала ўвесь экран, не магло быць тут. Проста не магло. Навокал не было ні адной планеты бліжэй, чым Нептун, а ён быў за 3 мільярды міль. Плутон знаходзіўся па другі бок сонца, якое віднелася адсюль малюсенькай кропкай. А як жа сістэма сачэння? Яны не выяўлялі ніякага прадмета памерам хоць бы з астэроід. Сігналы маўчалі і цяпер. Гэтага не магло быць, таго, да чаго ён набліжаўся, і што было ўжо за некалькі соцень міляў над ім. Раптоўна пагроза катастрофы прымусіла яго забыцца нават на праціўніка. Ён уключыў пярэднія тармазныя ракеты і, павіснуўшы на рамянях з усяе сілы, наваліўся на штурвал аварыйнага павароту, ведаючы, што толькі поўная магутнасць рухавікоў уратуе яго ад катастрофы, і што ад такіх перагрузак ён зараз страціць прытомнасць. А цяпер Ён сядзеў на гарачым блакітным пяску, зусім голы, але цэлы і здаровы. Навокал не было ніякіх слядоў яго касмалёта, да і самога космасу. Гэтая паверхня над галавой ніяк не магла быць небам. Ён, хістаючыся, стаў на ногі. Сіла цяжару была крыху большая за зямную, не намнога. Навокал распасціраўся роўны пясок. Дзе-нідзе купкамі раслі нейкія мізэрныя кусцікі. Яны таксама былі блакітныя, але розных адценняў. Адны святлейшыя, чым пясок, другія цямнейшыя. З-пад бліжэйшага куста выбегла маленькая жывёліна, падобная на яшчарку, толькі ў яе былі не чатыры ногі, а куды болей. Яна таксама была блакітная, светла-блакітная. Убачыўшы Карсана, яна зноў схавалася пад куст. Боб зноў паглядзеў угору, спрабуючы ўцяміць, што ж там такое. Гэта не было падобна на дах, аднак мела форму купала. Яно мігцела, і глядзець на яго было цяжка. Да яно, напэўна, з усіх бакоў даходзіла да самай зямлі, да блакітнага пяску. Боб стаяў недалёка ад цэнтра купала, да бліжэйшай сцяны, калі гэта сцяна было метраў 100. Над плоскай паверхняй пяску, як быццам было перакулена нейкае блакітнае паўшар'е, метраў 250 у акружнасці. І ўсё было блакітнае, акрамя аднаго прадмета. Каля далёкага боку круглай сцяны ляжала нешта барвовае. Гэта быў амаль правільны шар дыяметрам каля метра. Ён быў занадта далёка, каб яго можна было ясна разгледзець у гэтым блакітным мігценні. І ўсё-ткі Карсан чамусьці здрыгануўся. Ён выцер пот з лба тыльным бокам рукі. Што гэта? Кашмар? Гэта гарачыня? Гэта пясок? Гэта цьмянае адчуванне жаху пры адным позірку на барвовы шар? Сон? Не можа быць. У час касмічнага бою не засынаюць. Смерць? Немагчыма. Калі бессмерце і існуе, то ў ім не можа быць гэтага недарэчнага блакітнага пяску, блакітнай гарачыні і барвовага жаху. І тады ён пачуў голас. Ён пачуў яго не вушамі. Голас загучаў усярэдзіне яго галавы. Ён ішоў не адкуль і адусюль. Падарожнічаючы ў прасторы і часе, звінела ў яго ў мозгу. Я вывеў дзве цывілізацыі, гатовыя пачаць вайну, якая б знішчыла адну з іх і настолькі аслабіла б другую, што яна непазбежна рэгрэсіравала б і ўжо ніколі не выканала б свайго прызначэння, а распалася б і вярнулася ў пыл, з якога яна ўзнялася. Ды гэтага не павінна здарыцца. Хто ты? Карсан не сказаў гэтага ў голас, але пытанне ўзнікла ў яго мозгу. Ты не можаш гэтага правільна зразумець. Я, голас замоўк, як быццам шукаў у мозгу Карсана слова, якога там не было, якого ён не ведаў. Я вынік эвалюцыі цывілізацыі, такой старажытнай, што яе ўзрост нельга выказаць зразумелымі табе словамі. Цывілізацыі, што злілася в адзінае цэлае, якім можа стаць і твая прымітыўная цывілізацыя. Зноў пауза, падшукванне слова, праз доўгі час. Такім могуць стаць і тыя, каго ты называеш прышэльцамі. Таму я і ўмяшаўся перад пачаткам бітвы, гэткай роўнай, што вынікам яе будзе знішчэнне абедзвюх цывілізацый. Адна з іх павінна выжыць, каб развівацца далей. Адна, падумаў Карсан, мая ці у маіх сілах спыніць вайну, паслаць прышэльцаў назад у сваю галактыку, але яны ўсё роўна вернуцца, або вы рана ці позна іх знойдзеце. Толькі пастаянным умяшаннем мог бы я прадухіліць узаемнае знішчэнне, але я не магу застацца. Таму я вырашыў умяшацца цяпер. Я цалкам знішчу адзін флот без ніякіх страт для другога. Так адна з цывілізацый зможа выжыць. Кашмар, вядома, гэта кашмар, падумаў Карсон, але ён ведаў, што гэта не кашмар. Усё гэта было занадта бязглузда, занадта неверагодна, каб не адбывацца на самай справе. Ён не адважыўся задаць пытанне, які, але яго думкі задалі гэтае пытанне самі. «Выжыве мацнейшы», — сказаў голас. «Гэтага я не магу і не стаў бы мяняць. Я проста ўмешваюся, каб гэта была сапраўдная, а не...» Зноў пауза. «А не пірава перамога, каб цывілізацыя, што пераможа, не была ёю зламана. Я выбраў двух індывідуумаў, цябе і прышэльца. Я бачу, што ў вашай старажытнай гісторыі, гісторыі міжнацыянальных войнаў, вядомыя паядынкі паміж прадстаўнікамі плямёнаў, якія вырашалі зыход барацьбы. Табе і твайму праціўніку трэба будзе вытрымаць паядынак. Абодва вы голыя, беззбройныя, абставіны аднолькава незнаёмыя абодвум, аднолькава непрыемныя абодвум. Час не абмежаваны, тут няма часу. Адзін з вас пераможа, яго цывілізацыя выжыве. Але Карсон сам не ведаў, што ён хацеў сказаць, але голас адказаў. Гэта справедліва. Умовы такія, што вырашыць невыпадковая фізічная перавага. Паміж вамі бар'ер. Ты зразумееш. Розум і мужнасць будуць важнейшыя за сілу. Асабліва мужнасць. Воля да жыцця. Але пакуль гэта будзе адбывацца тут, нашы касмалёты... Не... Вы в іншым часе, іншай прасторы. Пакуль вы тут, у вядомым вам свеце час стаіць на месцы. Я бачу, ты думаеш, ці на самай справе ўсё гэта існуе. І так, і не. Але для цябе цяпер гэта існуе сапраўды. І калі ты памрэш сапраўды. А твая смерць будзе канцом усёй вашай цывілізацыі. Цяпер ты ведаеш дастаткова. І голас змоўк. Карсон зноў застаўся адзін. Не, не адзін. Ён узняў вочы і ўбачыў, што той барвовы прадмет, той страшны шар, які, як ён цяпер ведаў, і ёсць прышэлец. Ён коціцца да яго. Коціцца. У яго як быццам не было ні рук, ні ног, ніякіх вонкавых прыдаткаў. Ён каціўся па блакітным пяску, як кропля ртуці, а перад ім якім чынам шырылася паралізуючай хваля галавакружнай, дурманлівай, страшнай нянавісці. Карсон азірнуўся. За некалькі футаў ад яго ў пяску ляжаў камень, адзінае, што магло сысці за зброю. Камень быў невялікі, але з вострымі краямі, як у асколка крэменю. Ён і падобны быў на блакітны крэмень. Карсон схапіў камень і прыгнуўся, гатовы адбіць напад. Праціўнік набліжаўся, ён рухаўся хутчэй, чым мог бы бегчы Карсон. Не было калі думаць пра то, як змагацца з ім, ды і як можна было загадзя ўявіць сабе змагання з істотай невядомай сілы, невядомай будовы, з невядомымі прыёмамі барацьбы. 10 метраў, 5. І тут яно спынілася. Правільней, яго штосьці спыніла. Яго пярэдняя частка раптам стала пляскатай, нібыта яно наткнулася на невідочную сцяну. Яно нават адскочыла назад. Потым яно зноў пакацілася ўперад. Павальней, асцеражней. І ў тым самым месцы зноў спынілася. Паспрабавала ў іншым месцы. І таксама спынілася. Паміж імі быў нейкі бар'ер. І Карсон успомніў, справу вырашыць невыпадковая фізічная перавага. Паміж вамі бар'ер. Гэта, вядома, нейкае сілавое поле. Не поле нетцы. вядомая на зямлі, яно свяцілася і патрэсквала. Гэта было невідочна і не выдавала ніякіх гукаў. Бар'ер ішоў ад аднаго краю перакуленага паўшар'я да другога. Карсану не давялося самому ў гэтым пераканацца, гэта зрабіў прышэлец. Ён бокам пракаціўся ўздоўж бар'ера і не знайшоў праходу. Карсан ступіў паўтузіна крокаў уперад, выцягнуўшы перад сабою левую руку, і нарэшце дакрануўся да бар'ера. Ён быў гладкі, пругкі, падобны болей на гуму, чым на шкло, цёплы навобмацак, але не цяплейшы за пясок пад нагамі. І ён быў зусім небачны, нават зблізку. Ён кінуў камень і налёг на бар'ер абедзвюма рукамі. Бар'ер як быццам крыху падаўся, але не больш нават пасля таго, як Карсан наваліўся на яго ўсёй сваёй вагою. Гэта было падобнае на сталь, пакрытую слоем гумы, да нейкай мяжы прухкасць, а далей несакрушальная цвёрдасць. Ён прыўзняўся на наскі, але там, куды ён мог дацягнуцца, быў бар'ер. Прышэлец, дакаціўшыся да краю арэны, вяртаўся. У Карсана зноў закружылася галава, яму стала моташна, ён адступіў ад бар'ера, але прышэлец не спыніўся. А ці далёка ідзе бар'ер уніз? Карсан устаў на калені і пачаў раскопваць пясок. Пясок быў лёгкі, рыхлы, капаць яго было лёгка. Ён выкапаў яму глыбінёй на 2 футы, і бар'ер там усё яшчэ быў. Прышэлец зноў каціўся да яго. Відавочна, ён нідзе не знайшоў праходу. Але ж павінен быць спосаб пранікнуць праз бар'ер, падумаў Карсан. Мы павінны неяк дабрацца адзін да аднаго, іначе і ўся гэтая дуэль не мае сэнсу. Але не трэба спяшацца. Спачатку трэба паспрабаваць што-колечы яшчэ. Прышэлец ужо вярнуўся і спыніўся з таго боку бар'ера усяго за нейкіх 2 метры ад Карсана. Здавалася, ён разглядае яго, хоць Карсан ніяк не мог выявіць у яго якіх бы там ні было органаў пачуццяў. Нічога падобнага на вочы, вушы, нават рот. Зрэшты, цяпер ён убачыў на паверхні з 10 выемак, і якраз у гэты час з 2 такіх выемак раптам высунуліся 2 шчупальцы, якія пагрузіліся ў пясок, быццам спрабуючы ягоную шчыльнасць. Шчупальцы былі каля цалі дыяметрам і 1.5 фута даўжынёй. Яны ўбіраліся ў выемкі, калі ў іх не было патрэбы, напрыклад, калі прышэлец каціўся. Да яго спосабу перамяшчэння яны, відавочна, не мелі дачынення. Наколькі Карсан мог меркаваць, прышэлец перакочваўся неяк, змяняючы размяшчэнне свайго цэнтра цяжару. Хоць як ён гэта мог зрабіць, Карсан не меў нават далёкага ўяўлення. Яшчэ раз паглядзеўшы на прышэльца, ён здрыгануўся. Гэта была істота да жудасці чужая ўсяму зямному, усім формам жыцця, выяўленым на іншых планетах сонечнай сістэмы. І ён інстынктыўна адчуў, што розум, якім надзелена гэтая істота, і таксама чужы ўсяму зямному, як ягоны арганізм. Ды паспрабаваць трэба было. Калі гэтая істота не мае тэлепатычных здольнасцей, спроба асуджана на няўдачу. Але Карсану здалося, што такія здольнасці ў прышэльца ёсць. Ва ўсякім разе ён пасылаў вакол сябе амаль адчувальную хвалю адчування, адчування нянавісці. А калі гэтак, то, мабыць, ён зможа і чытаць думкі. Карсан падняў камень, сваю адзіную зброю, потым дэманстратыўна шпурнуў яго на зямлю і ўзняў перад сабою пустыя рукі далонямі ўперад. Ён загаварыў, хоць і ведаў, што яго словы будуць незразумелыя гэтай істоце, але ён падумаў, што гэтак яму будзе лягчэй засяродзіцца на думках, які ён хацеў перадаць. «А можа, мы заключым мір?» — сказаў ён. Ягоны голас дзіўна прагучаў у абсалютнай цішыні. «Нам сказалі, што адбудзецца, калі нашы цывілізацыі будуць ваяваць адна з адной». Знішчэнне адной і аслабленне і рэгрэс другой. зыход битвы залежыць ад таго, чым скончыцца справа ў нас, ці не заключыць нам мір. Вы застаецеся ў сваёй галактыцы, мы ў сваёй. Карсон адключыў усе свае думкі, каб атрымаць адказ. І адказ прыйшоў. Ён абрынуўся на яго амаль фізічна, аж Карсон пахіснуўся. Ён нават адступіў на некалькі крокаў, жахаючыся ад сілы і глыбіні той ненавісці, той прагі забіваць, якія адкрыліся перад ім у перададзеных прышэльцам вобразах, не ў членападзельных словах, якія перадаваліся яму думкі адзінай істоты, а ў хвалях дзікага шаленства. Некі момант, што здаўся яму вечнасцю, ён змагаўся з гэтай сілай ненавісці, каб ачысціць ад яе свой розум і адагнаць чужыя думкі, які б ён дапусціў сабе ў галаву. Яго занудзіла. Ягоны розум памалу вызваліўся, як чалавек, ачуняўшы ад кашмару, пакрысе разрывае ніці трызнення, якімі быў зблытаны. Карснер задыхаўся і чуў слабасць, але ён ужо мог думаць. Ён стаяў, разглядаючы прышэльца, той не кратаўся з месца, пакуль ішла гэтая дуэль, якую ён ледзь не выйграў. Цяпер ён адкаціўся на некалькі футаў у бок да бліжэйшага блакітнага куста. З выемак паказаліся тры шчупальцы і пачалі абмацваць куст галінка за галінкай. «Што ж», — сказаў Карсон, — «вайна дык вайна». Яму нават удалося крыва ухмыльнуцца. «Калі я правільна цябе зразумеў, мір цябе не задавальняе». І, не могучы ўстрымацца ад прыгожай фразы, дадаў: «Вайна не на жыццё, а на смерць». Ды ў гэтай абсалютнай цішыні яго словы прагучалі недарэчна. Нават ён сам гэта адчуў. І тут ён зразумеў, што вайна будзе сапраўды не на жыццё, а на смерць. І яго смерць, і смерць гэтай круглай істоты будзе смерцю цэлай цывілізацыі. Калі ён пацерпіць паражэнне, гэта прывядзе да пагібелі чалавецтва. Падумаўшы гэтак, ён раптам адчуў страх. Ён жа ведаў гэта, напэўна, без ніякага сумнення. Ён чамусьці ведаў, што той, хто наладзіў гэты паядынак, гаварыў праўду пра свае намеры і магчымасці, не абдурваў. Будучыня чалавецтва залежыць ад яго. Пра гэта было страшна падумаць, ён адагнаў гэтую думку. Трэба было падумаць пра пільныя справы. Павінен жа быць які-небудзь спосаб пранікнуць праз бар'ер ці забіваць праз бар'ер. З дапамогай тэлепатыі ён спадзяваўся, што не, таму што тэлепатычныя здольнасці прышэльца яўна перавышалі чалавечыя. А можа, не перавышалі? Змог жа ён выгнаць свайго розуму думкі прышэльца? А прышэлец, калі ў яго мацней развіта здольнасць перадаваць свае думкі, ці не робіць гэта яго больш уразлівым для чужых? «Памры», — падумаў ён, — «ты зараз памрэш, ты паміраеш, ты...» Ён спрабаваў некалькі разоў у розных варыянтах, спрабаваў перадаваць вобразы. Пот выступіў у яго на ілбе, ён увесь калаціўся ад напружання, але прышэлец працягваў абмацваць куст, усё гэта зрабіла на яго не большае ўражанне, чым калі б Карсон расказаў табліцу множання. Значыць, нічога не выйшла. Ад грачыні і страшнага напружання думкі ён зноў адчуў слабасць і галавакружэнне. Ён прысеў на пясок адпачыць і заняўся пільным вывучэннем прышэльца. Можліва, так ён зможа выявіць яго моцныя і слабыя бакі, даведаецца пра што-небудзь такое, што можа спатрэбіцца, калі справа дойдзе да рукапашнай. Прышэлец абломваў галінкі. Карсон уважліва сачыў за ім, спрабуючы вызначыць, якіх гэта патрабуе ад яго намаганняў. Треба буде знайсти такий самий куст на моїм боку, подумав він, самому зламати такі самі галінки і порівновувати силу моїх рук і гэтых щупальцев. Галінки адломвалися з тяжкістю, і він бачив, що пришельцю доводилося з кожною порядком поваждатися. Кожна щупальця на кінці роздвоювалася, утвораючи два пальці з кіптюром на кожним. Кіптюри виглядали не надто небезпечними, не більш небезпечними за чоловічі пазногці, коли дати їм криху подрасти. Ні, увогалі з їм не так тяжко буде справитися. Відомо, коли гэта кусти не вельми моцныя. Карсон озірнувся вакол і убачив якраз такий самий куст побач з собой. Ён протягнув руку і адламав галінку, яна оказалася крохкой і нетривалой. Відомо, пришелец мог навмисно хавати свою силу, але навратці. З другого боку, де його уразливые месцы? Як, власно, можна його забити, коли випаде такая можливість? Ён знов почав вивучати противника. Його вонкава оболонка виглядала доволі моцной. Спотребиться якая-нибудь вострая зброя. Карсон знов подняв камень. Ён був цалів 12 у довжиню, вузкий і з одним досить вострим краєм. Коли б ён щепався як кремінь, з його можна було б зробити зусім пристойний нож. Пришелец протягував дослідувати кусти. Ён подкатився до ближайшого куста іншої разновидності. З-під куста вискочила блакитная шматногая ящерка, якраз така сама, якую Карсон бачив на своїм боку. Щупальце пришельця кинулося, схопило її і подняло у повітря. Другое щупальце почало обривати її ноги, спокійно і абияково, як бицем гэта були галінки. Ящерка суторгово билася, біщала резким віском. Перший гук, який Карсон почув тут, коли не лічить свого голосу. Карсон здригнувся, йому захотілося відвести в очі, але він примусив себе глядіти. Усе, що він дознається про пришельця, може оказатися корисним. Корисно навіть бачити гэту непотребну жорсткість. Буде просто приємно прикончить гэту істоту, коли гэта удасться. Менавіта тому він стримлював агіду і протягував глядіти, як пришелець і рве ящерку на кавалки. Але ён узрадовався, коли ящерка, у якой была уже одарвана половина ног, стихла, перестала биться і висела мертвая в пришельцевых щупальцах. Той не став одрывать ее остатніх ног и погардливо откинув ее тело у бок Карсона. Мертвая ящерка упала ля самых его ног. И она минула барьер. Барьера боли нема. Карсон мгненно усхапився, мощно стискаючи в руце нож, і скочив уперед. Зараз він з ним розправиться. Калі бар'єра нема, але бар'єр був. І він переконався в гэтым на горкім вопці, налетівши на його головою і ледь не стративши притомність від удару. Його откинуло назад, і він упав. Калі він знов сів, трасучи затуманеною головою, і он зауважив, что его бок нечто летить, и, как ухилиться, распластався на пяску. И он уберег свое тулово, але отчув раптовный вострый боль у левой лыцы. Не зважаючи на боль, он откатился назад и поднялся на ноги. Теперь он бачив, что у его попал камень, а пришелец уже поднял другий, захопивший его двумя щупальцами, и замахнулся. Камень полетів у Карсона, але він легко ухилився. Пришелец відовочно не мог кидати камені моцно і далеко. Перший камень попав у його тільки тому, що він сидів і не бачив, як він летить. Ухилившись від слабо кинутого другого каменя, Карсон запустив у пришельця своїм каменем, який все ще був у його в руце. І він раптом узрадувався, подумавши, коли камені можуть перелітати праз бар'єр, то варто гэтым заняться. Чоловік з дужой рукою і докладним вокамером. З 4 метрів ён не мог промахнуться по 3-футовой мішені, і ён не промахнувся. Камінь пролетів докладно і моцно, у некалькі разів хутчэй, чым камяні, кінутыя пришельцем. Ён трапіў у самую сярэдзіну, ды на няшчасце трапіў плазам, а не вострым канцом. Тым не менш ён трапіў. Пачуўся цяжкі ўдар, і прышэлец яўна яго адчуў. Ён гэтым часам шукаў яшчэ каменя, але цяпер перадумаў і адкаціўся назад. Да таго часу, як Карсон падрыхтаваўся да новага кітка, прышэлец быў ужо за 40 метраў ад бар'ера і працягваў каціцца назад. Другі раз Карсон прамахнуўся на некалькі футаў, а трэці камень не даляцеў. Прышэлец быў па-за межамі дасягальнасці, ва ўсякім разе для досыць цяжкага каменя, які мог бы зрабіць яму шкоду. Карсон усміхнуўся. Гэты раунд ён выйграў, калі не лічыць. Ён нагнуўся, каб паглядзець, што ў яго з нагой, і усмешка знікла з яго губ. Востры край каменя нанёс яму даволі глыбокую рану на некалькі цаляў даўжынёй, дзе моцна ішла кроў, хоць артэрыя, хутчэй за ўсё, закранута не была. Калі кроў спыніцца, сама ўсё будзе ў парадку, а калі не, справы дрэнь. Але трэба было заняцца чымсьці важнейшым за гэтую рану — будовай бар'ера. Ён зноў падышоў да бар'ера, выцягнуўшы ўперад рукі. Ён знайшоў бар'ер і, упіраючыся ў яго адной рукой, кінуў яго жменю пяску. Пясок праляцеў наскрозь, а яго рука — не. Арганіка і не арганіка. Не, таму што праз бар'ер праляцела мёртвая яшчарка, а яшчарка нават мёртвая — это все ровно органика. А рослина? Я надломал сучок и торкнул ему барьер. Сучок прошел наскрозь, але коли до барьера докранулись его пальцы, якія стискали сучок, яны не прошли. Значит, Карсона барьер не пропуская, и пришельца так само, а камяни, песок, мертвую ящерку, а живая ящерка. Ён пачаў паляваць на іх пад кустамі і хутка злавіў адну. Ён асцярожна кінуў ёю ў бар'ер, і яна адляцела назад і пабегла прэч па блакітным пяску. Наколькі можна было меркаваць, гэта быў канчатковы адказ. Бар'ер перагароджваў шлях жывым істотам. Нежывое і неарганічнае рэчыва магло пранікаць праз яго. Высветліўшы гэта, Карсон зноў паглядзеў на сваю параненую нагу. Кровь ішла слабей, гэта значыла, што яму не трэба думаць пра турнікет, але трэба было знайсці крыху вады, каб абмыць рану. Пры думцы пра ваду ён зразумеў, што страшна хоча піць. Калі схватка зацягнецца, рана ці позна неабходна будзе знайсці ваду. Накульгваючы, ён пачаў абход сваёй палавіны арэны. Кранаючыся бар'ера адной рукой, ён дайшоў да паўкруглай сцяны. Яна была бачная. Зблізку яна здавалася шэра-блакітнай, а навобмацк была акурат такая, як і бар'ер. Карсон на всякі выпадак кінуў яе жменю пяску. Пясок прайшоў наскрозь і знік з вачэй. Значыць, паўкруглая сцяна — это таксама сілавое поле, але суцэльнае, а не празрыстае, як бар'ер. Ён пайшоў уздоўж сцяны, пакуль не вярнуўся да бар'ера, а потым уздоўж бар'ера да таго месца, з якога пачаў. Вады не было і следу. Занепакоены ён пачаў хадзіць у локаткі паміж бар'ерам і сцяной, уважліва разглядаючы прастору паміж імі. Вады не было. Блакітны пясок, блакітныя кусты, невыносная гарачыня і болей нічога. «Напэўна, мне толькі здаецца, што я ўжо пакутаю ад смагі», — сказаў ён сабе. Колькі прайшло часу? Вядома, на меркі яго прасторы часу ніколькі. Яму ж было сказана, што пакуль ён тут, там час стаіць на месцы. Але жыццёвыя працэсы ў яго арганізме ідуць і тут. Колькі ж прайшло часу, калі вымираць яго гэтымі працэсамі? Верагодна, 3-4 гадзіны. Ну, ва всякім разе, не так доўга, каб пачаць сур'ёзна пакутаваць ад смагі. І все-таки ён моцна усмях. У горлі яго перасохла. Можа, ад гарачыні? Я было сапраўды горача. Напэўна, градусу 55. Сухая гарачыня без руху паветра. Ён моцна кульгаў і быў знясілены да таго часу, як скончыў безвыніковы абход сваіх уладанняў. Ён паглядзеў на нерухомага прышэльца і падумаў, спадзяючыся, што яму таксама пагана. Вельмі можа быць, што так і ёсць. Нам жа сказалі, што абставіны тут аднолькава незнаёмыя і аднолькава непрыемныя нам абодвум. Можа, на планеце прышэльцаў нармальная тэмпература градусаў 90. Можа, тут, дзе Карсон марудна падсмажваецца, прышэлец замерзае. А можа, паветра тут занадта шчыльнае для прышэльца, як яно занадта разрэджанае для Карсона. Пасля прагулянкі ён проста задыхаўся. Цяпер ён сцяміў, што паветра тут не шчыльнейшае, чым на Марсе, і ніякай вады. Гэта азначала, што для барацьбы пастаўлена мяжа. Ва ўсякім разе для яго, калі ён не знойдзе спосабу пранікнуць праз бар'ер або забіць ворага, застаючыся з гэтага боку, рана ці позна яго заб'е смага. Ён зразумеў, што трэба спяшацца. Дасядкі ён прымусіў сябе прысесці, каб трохі адпачыць і падумаць.